Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 marca, minęła dziewiąta. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony, która zastąpi BOR, już gotowy, mówił w Trójce minister Mariusz Błaszczak. CBŚP we współpracy z Europolem rozbiło międzynarodowy gang zajmujący się produkcją narkotyków i nielegalnych papierosów. Jeśli chodzi o ścisłość, a właściwie przedmioty ścisłe, to dziś ogólnopolski dzień otwarty dla dziewczyn na uczelniach technicznych. Jest gotowy projekt ustawy w sprawie Państwowej Służby Ochrony, która zastąpi BOR. Tak poinformował przed kilkunastoma minutami w Trójce minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Dziś rusza do uzgodnień międzyresortowych. W projekcie zaproponowaliśmy nazwę Państwowa Służba Ochrony. Nowa ustawa wzmacnia pozycję komendanta. Będzie centralnym organem administracji. Również spowodujemy wzmocnienie procedur ochronnych. Będzie to elitarna służba, która będzie zajmowała się bezpieczeństwem najważniejszych osób w państwie, ale także bezpieczeństwem obiektów rządowych. Już wcześniej szef MSWiA zapowiadał, że chce wyposażyć BOR w nowe kompetencje, m.in. związane ze zdobywaniem w sposób właściwy innym służbom informacji, ich analizowaniem i wykorzystywaniem w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. Zapowiadano, że szef BOR ma się stać takim samym organem jak szef policji czy Państwowej Straży Pożarnej. Zmiana dotyczy m.in. trybu podejmowania decyzji. Dziś decyzje, któremu organowi przysługują, podpisuje na jego wniosek minister spraw wewnętrznych. Produkcją narkotyków i nielegalnych papierosów trudnił się międzynarodowy gang rozbity w Hiszpanii przez funkcjonariuszy CBŚP, hiszpańskiej policji i Europolu. W multigangu zajmującemu się różnymi rodzajami przestępstw działali też Polacy. CBŚP, hiszpańska policja i Europol wytropili fabrykę nielegalnych papierosów w hiszpańskiej miejscowości Elche. Gdyby w Polsce wprowadzić na czarny rynek znalezione na miejscu tytoń, skarb państwa straciłby 15,5 miliona złotych. Zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się nie tylko produkcją papierosów, ale wszelkiego rodzaju dostępnymi nielegalnymi źródłami zarobkowania, także handlem narkotykami na dużą skalę. Przypadek rozbitego polsko-hiszpańskiego gangu pokazuje, że przestępcy pod presją licznych akcji policji w Polsce przenoszą nielegalny interes do innych krajów Unii Europejskiej. Tylko w zeszłym roku w Polsce zlikwidowano aż 26 nielegalnych fabryk papierosów i 46 krajalni tytoniu. Zatrzymano 540 podejrzanych osób. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Po uruchomieniu przez brytyjski rząd artykułu 50 traktatu lizbońskiego Londyn i Unia rozpoczną negocjacje. Według ekspertów rozmowy mogą rozpocząć się w maju lub czerwcu, a na Wyspach już rozpoczęła się dyskusja, czy zakończą się sukcesem. W opiniach co do tego podzieleni są nawet rządzący konserwatyści. To nie będzie łatwe zadanie, mówi Polskiemu Radiu konserwatysta Crispin Blunt, szef Parlamentarnej Komisji do Spraw Zagranicznych. Jest sporo rzeczy, które mogą pójść źle w negocjacjach pomiędzy Wielką Brytanią a 27 państwami po drugiej stronie. Myślę, że problemy występować będą głównie po stronie wspólnoty. Ale już jego partyjny kolega Steve Baker mówił w parlamencie tak. Uda się wynegocjować układ handlowy dla nas, ale przy okazji wyzwolimy też globalny handel. Czas już skończyć ze straszeniem. W BBC antyunijny poseł Bernard Jenkins deklaruje, porozumienie będzie. Dojdzie na przykład do umowy w sprawie obywateli unijnych. Nie wątpię w to, bo obie strony mają tu interesy katastroficzne. Scenariusze są po prostu śmieszne. Choć Gaz Donnell, były szef brytyjskiej służby cywilnej, jest już mniejszym optymistą. Jesteśmy teraz w samolocie pilotowanym przez członków Unii. Zaraz wyskoczymy na spadochronie, który oni również zaprojektowali, a zaprojektowali go tak, by zniechęcić do skakania innych. Proces wychodzenia z Unii potrwać ma 2 lata. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. W serwisie Trójki wracamy do aktualności z kraju. Na większości uczelni technicznych dziś ogólnopolski dzień otwarty dla dziewczyn. Wykładowczynie, absolwentki i studentki spotkają się z kandydatkami na studia i będą je zachęcać do wyboru kierunków ścisłych. To główny punkt akcji dziewczyny na Politechniki. W ciągu 10 lat od rozpoczęcia akcji dziewczyny na Politechniki liczba kobiet na kierunkach ścisłych wzrosła z 31% do 37%. Akcja przez 10 lat uzmysłowiła, iż tak naprawdę nie ma zawodów, w których panie nie mogą osiągnąć takich samych sukcesów jak mężczyźni. Mówi Jan Schmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. W ciągu 10 lat o 3% wzrósł też udział kobiet w studiowaniu kierunków informatycznych. Rektor zwraca uwagę na to, że panie doskonale sprawdzają się w nowych technologiach. W nowoczesnych technologiach, kiedy potrzeba nie tyle odtwórczych działań, ale kreatywności, Okazuje się, że umysł kobiet działa fantastycznie. Rośnie też liczba pań w kadrze naukowej. Joanna Maraszek, studentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, podkreśla, że na jej uczelni jest coraz więcej kobiet wykładających przedmioty techniczne. Które wykładają takie przedmioty jak elektrotechnika, elektronika czy metody numeryczne. W ramach Dnia Otwartego dla Dziewczyn organizowane są m.in. warsztaty i wykłady oraz bieg w kasku. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Teraz sport, Michał Gąsiorowski. Jeden, a może jeszcze dwa mecze czekają nas w rywalizacji o hokejowe Mistrzostwo Polski. Krakowia uciekła bowiem Katus pod Topora i wygrała z GKS-em Tychy 4-2 w piątym meczu finałowym. To oznacza, że GKS prowadzi w finałowej rywalizacji, ale już tylko 3-2. W dodatku szóste spotkanie zostanie rozegrane jutro w Krakowie. W piłkarskiej Lidze Mistrzów Kobiet niepocieszona jest Ewa Pajor. Jej VfL Wolfsburg wygrał wprawdzie w rewanżu z Olimpikiem Lyon 1-0, ale w dwumeczu okazał się gorszy. I to francuski zespół awansował do półfinału. Warto jeszcze dodać, że spotkanie w Lyonie prowadziła najbardziej znana obecnie polska sędzia Monika Mularczyk. W Miami Łukasz Kubot jest natomiast coraz bliżej kolejnego finału turnieju ATP. Kubot, grający w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo, ponownie zmierzyli się z deblem brazylijsko-brytyjskim Jamie Murrayem Bruno Saaresem. Mecz miał podobny przebieg jak w półfinale w Indian Wells. Polak wraz ze swoim partnerem przegrali seta, a w drugim musieli gonić ze stanu 1-3. Udało się, a w super tiebreaku zwyciężyli 10-8. W kobiecym finale nie zagra Angelika Kerber, która przegrała z Venus Williams, trzykrotną triumfatorką na Florydzie. Jedną nogą w półfinale była Simona Halep. Rumunka serwowała już na wygranie całego meczu, ale została przełamana przez Johannę Conte i to Brytyjka wygrała ostatecznie spotkanie. Wśród mężczyzn też niespodzianka. Ćwierćfinale Włoch Fabio Fognini odprawił z kwitkiem turniejową dwójkę Japończyka Kei Nishikoriego. Jestem teraz szczęśliwy z tego powodu, jak zagrałem. Potem będę myślał, co dalej mnie czeka. Mówił Fognini. W najlepszej czwórce jest również Rafael Nadal, który bez problemów ograł Amerykanina Szoka z Miami. Jan Pachlowski. A w pozostałych ćwierćfinałach Niemiec Aleksander Zwieriew zmierzy się z Australijczykiem Nickiem Kyrgiosem, a Szwajcar Roger Federer z Czechem Tomasem Berdychem. Tymczasem Marcin Gortat nie błyszczał specjalnie w meczu Washington Wizards z Los Angeles Clippers. Zdobył tylko 6 punktów, a Wizards przegrali to spotkanie 124-133. Mimo wszystko wciąż zajmują trzecie miejsce w konferencji wschodniej i powoli szykują się do playoffów. Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran szykują się natomiast do rajdu Azorów. Przed tym rajdem jak zwykle rozegrano widowiskowe City Show Ponta Delgada. Polacy nie mieli sobie równych po raz trzeci z kolei. Zacięta walka się szykuje. Myślę, że ten rajd jest jednym z najpiękniejszych na świecie, o ile nie najpiękniejszy, a na pewno najpiękniejszy, w którym startowałem i naprawdę cieszę się, że mogę tu być. Polska załoga chce jako pierwsza w historii wywalczyć 3 z kolei tytuły Mistrzów Europy. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu ominą tylko północno-wschodnią Polskę. Nad morzem silniejszy wiatr. Od 6 stopni na Podlasiu, 11 w centrum, do 14 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Lustrzanka cyfrowa Canon EOS 1300D z 3-calowym wyświetlaczem LCD oraz torbą i kartą pamięci w zestawie. Już za 1599 zł. Więcej ofert na mediamarkt.pl. Słyszeliście? W żółtej kasetce już się wykluły świąteczne okazje. Żółte jak żółte żonkile, żółte babeczki, żółte kurczaczki, żółte jak wielkanocne promocje z żółtej gazetki. Już teraz w Lidlu świeże mięso z indyka aż do 35% taniej. Golonka z indyka rzeźnik 5,49 za opakowanie 800 gramów. 5,49. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz 30 minut przed treningiem biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Marzysz o wakacjach idealnych? Krótki, komfortowy lot, gwarancja pięknej pogody, kilometry złotych plaż, odpoczynek, zwiedzanie, zabawa. Pomyśl Tel Awiw. Polskie linie lotnicze LOT zabiorą Cię do miejsca, gdzie słońce świeci nawet 300 dni w roku. Nowe rejsy do Izraela już od czerwca. Poleć bezpośrednio z Gdańska, Lublina, Poznania, Wrocławia lub Warszawy. Już od 469 zł w obie strony. Kup swój bilet w stronę słońca na lot.com. Wojtek i Reneusz polecają. Kup na przykład smartfon Samsung Galaxy J7 z wyświetlaczem o przekątnej 5,5 cala za 999 zł. Tylko do 5 kwietnia. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Trzech panów dzisiaj w radiu. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik i Piotr Baron. Już kilka dni temu mówiłem o tym, że w związku z 55 urodzinami programu trzeciego otrzymaliśmy od Państwa wiele kartek, a także wiele przesyłek dźwiękowych. Ja dostałem taśmy magnetofonowe i taśmy kasetowe i na tych taśmach kasetowych dużo utworów sprzed lat. I na wielu z tych taśm utwory zespołu T-Rex, między innymi ten. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Kto nie miał tego na taśmie magnetofonowej, ręka do góry albo list do radia. piotr.baron@polskieradio.pl. Już wczoraj zaznaczyliśmy, że Coco Montoya wysłał na Myśliwiecką swoją nową płytę i już tę płytę mamy. Dzięki jego uprzejmości płyta jest świetna, kawał dobrego bluesowego grania i śpiewania. Coco Montoya na gitarze i wokalnie. Płyta jest zatytułowana Hard Truth. Leave home, girl. Koko Montoya i wspaniały zespół. Kiedy płyta dotarła do radia i zobaczyłem, że jest tylko 11 utworów, troszkę się skrzywiłem, ale po wysłuchaniu płyty musiałem absolutnie w myślach przeprosić Koko i powiedzieć, że nie. Jeśli chodzi o ilość utworów, jest ich w sam raz, ani za dużo, ani za mało. Świetnie się słucha. Hard Truth. Nowa płyta Koko Montoya już na Myśliwieckiej 357. A dziś i słuchacze, i pracownicy Myśliwieckiej 357 świętują urodziny. Wszystkiego najlepszego dla Erika. My father's eyes. Pani Aga od razu tak wcześnie rano napisała do radia i prosi o to, by przekazać życzenia Ericowi Claptonowi wszystkiego najlepszego. Jeśli pani pozwoli, pani Ago, dziękując za pani list, dołączę do tego życzenia jeszcze wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. Eric Clapton dziś świętuje swoją urodzinę, a my trzymamy kciuki za jego dobrą kondycję i za to, by miał jeszcze mnóstwo dobrych pomysłów muzycznych i żeby jeszcze ciągle dostarczał nam nowe płyty i żebyśmy mogli jeszcze ciągle spotykać go na koncertach. Wszystkiego dobrego dla Erica Claptona dziś od słuchaczy i od programu trzeciego. No i co teraz? A i teraz zapowiedź, że za chwilę będzie informator ekonomiczny i w informatorze między innymi, z tego co zdążyłem się zorientować, będą dobre informacje o zatrudnieniu, ale z łyżką dziegciu. Będą informacje o tym, gdzie będziemy pobierać prąd do samochodów elektrycznych i kiedy. Ale o wszystkim szczegółowo opowie Arkadiusz Żakiert niebawem. Zapraszamy Do reklamy. Czy ekonomia może iść w parze z ekologią? Teraz już tak. Zobacz katalog sprzętów AGD Eko do kwadratu, a w nim lodówki, pralki, piekarniki, płyty, okapy, zmywarki i wiele innych. Przekonaj się, że twój sprzęt może dbać jednocześnie o twój portfel i o ekologię. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Rebel Niki Boom, polskiej artystki tworzącej w Londynie. Gitarowe brzmienie i oryginalny wokal. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. W moim biznesie liczy się skuteczność, dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%, a do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Bosch 10 litrów wody na pełny cykl zmywania za jedyne 1199 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 30 sekund będzie punktualnie w 9:30. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Publicysta ekonomiczny Adam Cymer i Arkadiusz Ekier. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, zajrzałem dzisiaj do Rzeczpospolitej i na pierwszy rzut oka pomyślałem, że to jakaś sprzeczność, bo pomimo dobrej koniunktury na rynku pracy, o czym mówimy od wielu, wielu dni, nie wszyscy mogą być pewni zatrudnienia. Widać wyraźny wzrost zwolnień grupowych. No i żeby przybliżyć w ogóle sytuację, to może przeczytam kilka firm. Bank BGŻ, PKO BP, PZU, Alior Bank. Czytać dalej? Będą grupowe zwolnienia w tych firmach. No bo na rynku pracy nie zamieszała koniunktura, tylko technologie. No właśnie, tak myślałem. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że w sektorze finansowym dokonują się wielkie połączenia, fuzje, przekształcenia własnościowe i to jest pewnie wypadkowo także, bo przecież nie mogą się dublować stanowiska pracy w łączonych instytucjach. Mhm. Ale informatyzacja usług w sektorze finansowym i bankowym i ubezpieczeniowym no, sprawia, że redukcja zatrudnienia jest konieczna. Większość usług przenosi się do sieci, likwiduje się sieci placówek fizycznych, więc to jest efekt tego rodzaju zjawiska. Podobną sytuację na przykład mamy w wielkich sieciach handlowych, gdzie konkurencja wyżyna niektórych uczestników rynku, no i to się kończy redukcją zatrudnienia. Tu pocieszające jest jedno, że nie ma tego rodzaju sytuacji, jak pamiętamy w latach kryzysu, kiedy to były dziesiątki tysięcy zwolnień grupowych w sektorze gospodarki prawdziwej, w przemyśle. Mhm. Nie obserwujemy tego. Czyli sektor przemysłowy trzyma się dobrze i to jest pocieszające. Druga sprawa, że sytuacja klarowna na rynku pracy powodowana jest przez stabilizację w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Tam jest najwięcej zatrudnienia, tam jest najwięcej nowych miejsc pracy. Więc te epizodyczne parę tysięcy z sektora finansowego czy usług sieci handlowych to naprawdę nie jest nic groźnego. W tej samej gazecie znalazłem taki artykuł, w którym czytamy, że PKN Orlen, spółka paliwowa, zebrał właśnie oferty na budowę własnych punktów szybkiego ładowania aut elektrycznych. No, czyli tu widać, że ta no, elektryfikacja naszego transportu, no, myśli się o tym coraz poważniej. No dlatego temu powinno towarzyszyć szybkie kupowanie aut elektrycznych, no, a tutaj raczej nie obserwujemy tego zjawiska. No ale to się mówi tak, no po co mi auto, jak nie będę miał gdzie ładować? No to właśnie. Pewnie tak, ale weźmy pod uwagę jedną. Orlen może mieć tego rodzaju strategię myślenia, ponieważ dysponuje największą siecią stacji benzynowych w Polsce. Jeżeli ten elektromobilność rzeczywiście zaważy już w transporcie, no to wtedy jest to niezbędne zjawisko. Ja pamiętam, bo skurczą się przychody ze sprzedaży paliwa po prostu. No tak. Jeżeli ten milion samochodów elektrycznych będzie po polskich drogach jeździć. Ja pamiętam taką sytuację, jak autogaz wchodził do naszego kraju, lata 90. No to wtedy na stacji benzynowej to trudno było zatankować gaz, tylko na takich osobnych, malutkich stacyjkach. Tak jest. A teraz już na dużych... jest to powszechne zjawisko. Tak. Tyle tylko, że tu są jeszcze dwa elementy dodatkowe. Orlen zainwestował także dużo w budowę własnych elektrociepłowni, elektrowni. On będzie dużo produkował prądu. I on ten prąd musi jakoś zagospodarować. To jest dobry kanał. No i trzecia jeszcze sprawa, o której się tu nie mówi, że mają prąd do sprzedania, będą dobre kombinować taryfy. Ale tam jeszcze jest jeden element. Dla tych sieci ładowania samochodów ważne jest źródło tego prądu. Żeby to było źródło ekologiczne, a nie pochodzące ze źródeł nieekologicznych. I te stacje tankowania powinny koncentrować się na źródłach ekologicznych tej energii elektrycznej. No to do ekologii jeszcze wrócimy. Tymczasem państwo namawia przedsiębiorców do partnerstwa publiczno-prywatnego. 145 inwestycji wartych 48 miliardów złotych planuje zrealizować Ministerstwo Rozwoju wspólnie z prywatnym biznesem. Pytanie, czy prywatny biznes będzie tego chciał? Jeśli wziąć pod uwagę, że sektor prywatny dysponuje olbrzymimi oszczędnościami, a mamy do czynienia z kilkunastoprocentowym spadkiem inwestycji, to znaczy, że biznes prywatny tak za bardzo tymi inwestycjami nie jest zainteresowany. Dzisiaj. Bo teraz ustawa o PPP oczywiście wymaga nowelizacji. Oczywiście samo zjawisko PPP w zdrowej gospodarce jest niezwykle korzystne. I myśmy przez lata nic z tego nie zrobili. Jak tam statystyki pokazują, jest tam ze 112 chyba projektów realizowanych w tym programie. Przez ostatnie dziesięciolecia. Więc nowela jest potrzebna. Zachęty dla kapitału prywatnego są niezbędne. Tyle tylko, że trzeba to tak skonstruować, żeby cały ten biznes nie opierał się tylko na zasobach finansowych, ale opierał się także na zasobach społecznych. To jest kwestia zaufania w tego rodzaju interesach. No to na pewno. Pewności, przewidywalności, efektywności inwestycji w relacjach partnerskich. To jest kapitał, który jest niezbędny oprócz tych oczekiwanych finansów pochodzących z tego źródła. I jeżeli tego nie zbudujemy, tego kapitału społecznego, to wszystkie te ustawowe rozwiązania, projekty, tralalala, to wszystko nie spełni się. To będzie tylko katalog pobożnych życzeń. No to obiecałem, że wrócimy do ekologii. W Gazecie Wyborczej znajdziemy obszerny artykuł w dziale gospodarczym na temat przemysłu węglowego. Chodzi o to w dużym skrócie, że na całym świecie widać wyraźny odwrót od węgla, a w Polsce wręcz odwrotnie. W Europie jesteśmy niechlubnym liderem w budowie nowych bloków węglowych. Ale tak sobie pomyślałem, wczoraj czy przedwczoraj po naszej stronie stanął też prezydent Trump w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o kopalnie. Trend światowy jest odwrotny. Jeżeli największy konsument energii, czyli Chiny, praktycznie pozamykał już wszystkie ostatnie projekty i inwestycje w energetykę węglową, no to o czymś to świadczy. Jeżeli bankowość hinduska zlikwidowała finansowanie, kredytowanie jakichkolwiek projektów nieekologicznych, to te dwa giganty azjatyckie dają do myślenia. Europa ze swoją polityką klimatyczną zmierza w tym samym kierunku. Co prawda rzeczywiście Amerykanie powstrzymali ten proces i poddają wątpliwość cały ten sposób myślenia, to jednak my, będąc w Europie, nie możemy od tego myślenia odejść, bo Unia wymusi na nas po prostu pewne zachowania proekologiczne. Natomiast my nie mamy łatwego wyboru. Bo rzeczywiście węgiel kamienny i brunatny jest naszym kapitałem. Daje nam pełne poczucie bezpieczeństwa w sektorze energetycznym. Mamy 100 tysięcy ludzi, którzy są w sektorze zatrudnieni. I tak zagospodarować plany tych osób, zwalniając czy redukując w górnictwie, to nie jest prosta operacja. A tymczasem lada moment będzie nam brakować mocy w systemie. No i te inwestycje są niezbędne, żebyśmy w ogóle bilans energetyczny utrzymali. Więc to nie są proste wybory. Natomiast sposób myślenia powinien być jednak podporządkowany. Perspektywa to jest energia z ekologicznych źródeł, o źródeł odnawialnych. To na koniec ciekawostka. Ciekawostka, nie ciekawostka, bo taki jest fakt, panie Adamie. W 2004 roku, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sieć polskich dróg ekspresowych i autostrad, to ile było? Paręset kilometrów pewnie. 670 kilometrów. 13 lat później. Obecnie. Ile? Byli tylko 4. Więcej już niż w Hiszpanii. 3161 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad. Nie, no, nie ulega wątpliwości najmniejszej, że bez funduszy unijnych rozwój infrastruktury w Polsce nie dokonałby się w takiej skali i w tak szybkim czasie. W ogóle nie ma o czym mówić. W wielu segmentach gospodarki jest to samo. Rozwój obszarów wiejskich, gigantyczny postęp tylko dzięki dopłatom bezpośrednim. Więc bilans oczywiście jest korzystny, bo z tej składki, którą my dajemy, to z każdej złotówki dostajemy 3 złotówki. I tam jest tylko jeden mankament, że ciągle jeszcze nasz potencjał nie jest wykonawczy czy realizacyjny, nie jest tak gigantyczny, żeby z tych 3 złotych jak najwięcej tego kapitału zostało u nas. Bo jednak część tego kapitału wraca do Europy, no, kapitał w postaci wraca, inwestycji zagranicznych, ale, no tak, usług, ale, technologii i tak dalej. Kapitał wraca, ale coś jednak zostaje. No, trwałe, rozbudowane systemy, choćby te komunikacyjne. Adam Cymer, Arkadiusz Ekiel, dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 58 cali Smart TV za jedyne 2399 zł. Media Expert. Postanowiłam się odchudzić. Przeszłam na dietę, ale ciągle jestem głodna. A ja nie wytrzymałam bez podjadania. Nie potrafię sobie odmawiać jedzenia. A ja ważyłam za dużo. Ale odkryłam suplement diety Simplik. Sposób na odchudzanie bez wyrzeczeń. Simplik to pyszny koktajl. Zapewnia uczucie sytości, a do tego zawiera proszek z opuncji figowej, który wspiera odchudzanie. Zmniejsza apetyt, wspomaga metabolizm tłuszczów i ułatwia kontrolować wagę ciała. Simplik pomógł mi w prosty sposób zrzucić zbędne kilogramy. Simplik. Chudnij do syta. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I program do południa, i wracamy do płyt i do muzyki. I teraz będzie Ania Rusowicz. Przez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam twoim Mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie

Na taśmach przysłanych do radia z okazji 55. urodzin nie mogło zabraknąć tego utworu. Big Luck to był Robert Plant. Z niepokojem myślę o taśmach państwa, które przyniosłem na dziś, dlatego że są jeszcze na nich dwa utwory, które jeśli wystarczy czasu, to sobie ich posłuchamy, bo są niezwykle długie. Jeden z nich ma 12 minut, ale proszę wysyłać w naszą stronę takie pozytywne emocje i może przed 11 się uda. Na razie na pewno uda się posłuchać Katarzyny Borowieckiej. ABC popkultury. B jak bicepsy, które prężyło już na ekranie wielu aktorów kina akcji, ale coraz częściej pokazują je także kobiety. It's all here. Charlize Theron jako Furiosa. 3000 gallons of gasoline, just like you asked. Scarlett Johansson nie tylko jako Czarna Wdowa i Lucy, ale ostatnio także jako postać zapowiadana jednym słowem: Major. This is Major. I'm on site. Emily Blunt jako super żołnierka z filmu Na skraju jutra. A ostatnio także filigranowa Alicia Vikander, zdobywczyni Oscara za rolę drugoplanową w Dziewczynie z portretu. Będąc w grudniu gościem talk show w ojczystej Szwecji, zapytana jak się czuje, odpowiedziała: wszystko mnie boli. Niedługo zaczynam zdjęcia do mojego pierwszego filmu akcji, Lara Croft, więc od kilku miesięcy bardzo intensywnie trenuję. Prowadzący pokazał wtedy zdjęcie półnagiego Aleksandra Skarsgarda jako Tarzana. Podobno ćwiczysz z tym samym trenerem co Aleksander. Tak, zależy mi na identycznym efekcie. Też będę tak wyglądać. Zdjęcia do Lary Croft trwają, a pierwsze fotografie z planu budzą optymizm, także ze względu na aktorkę w roli tytułowej. Alicia Vikander miała być tancerką, choć i grała od dziecka. Na scenie göteborskiej opery występowała m.in. w musicalach, oryginalnym szwedzkim Krystyna z Duvenmali, napisanym przez muzyków zespołu ABBA, ale też w Nędznikach i Dźwiękach Muzyki. Jako 9-latka trafiła do szkoły baletowej w Göteborgu. 6 lat później przeniosła się do Sztokholmu, gdzie wciąż tańczyła, ale wkrótce rzuciła balet, także ze względu na kontuzję, i skupiła się na aktorstwie. Początkowo w telewizji, co przyniosło jej pewną popularność. 2 razy próbowała dostać się do szkoły teatralnej, bez skutku, zaczęła więc prawo, ale marzenie o aktorstwie było silniejsze. W Szwecji przełomowa była główna rola w dramacie Pure. Dostała nagrodę za najlepszy debiut na festiwalu filmowym w Sztokholmie, Shooting Star w Berlinie i Złotego Żuka dla najlepszej aktorki. To szwedzki odpowiednik Oscara. Europejskim przełomem była rola w Kochanku Królowej, gdzie zagrała po duńsku królową Karolinę Matyldę, a partnerował jej Mads Mikkelsen. Princess Ekaterina. Delight. I'm so pleased you're able to be with us, Konstantin Dmitrievich. W ekranizacji Anny Kareniny Joe Wrighta zagrała księżniczkę Kitty Szczerbacką i łatwiej już było się starać także o rolę w Hollywood. My name is Alicia Vikander and I'm here to read. We'll always have Paris. We'll always have Paris. We didn't have, we lost it until you came to Casablanca. We got it back last night. We didn't have, we lost it until we came to Casablanca. We got it back last night. To oczywiście pół żartem, pół serio, Alicia Vikander jako Rick Blaine z Casablanki. Ale pochwały Vikander zbiera nie tylko za oscarową rolę w Dziewczynie z portretu. Nawet większy zachwyt wzbudziła jako robot Ava w kameralnym, futurystycznym dramacie Ex Machina. Z nieskazitelnym angielskim akcentem zagrała Vera Brittain, działaczkę pacyfistyczną w filmie Testament Młodości, na podstawie wspomnień Brittain z okresu I wojny światowej. Pojawiła się także w znakomitym stylu i kostiumach u Guya Ritchie w szpiegowskiej komedii Kryptonim Uncle i razem z Mattem Damonem w kolejnej odsłonie przygód Jasona Bourne'a. Zanim poznamy efekty jej wycieńczającego treningu w Larze Croft, premiera przewidziana jest na rok 2018, zobaczymy ją w nowym filmie Wima Wendersa, a także w kostiumowej tulipanowej gorączce. Przed nami także premiera filmu Euforia, współprodukowanego przez firmę Vicarious, którą Alicja założyła do spółki ze swoim menadżerem. Alicja Vikander ma szczęście do znakomitych ról i współpracowników na planie, choć warto jeszcze może przypomnieć, że Szwedów w Hollywood jest więcej. Zresztą w ogóle Skandynawowie często pojawiają się i na dużym, i na małym ekranie. Madsa Mikkelsena nie trzeba już nikomu przedstawiać, a od jutra w kinach, w Ghost in the Shell, u boku Scarlett Johansson zobaczymy innego Duńczyka, Pilu Asbestos. Beka. ABC Popkultury. I właśnie do Ghost in the Shell, między innymi. Wrócimy jutro po 15. Zestaw powiększony. Wszystko jasne, dziękujemy bardzo, a my wracamy do płyt. Słuchacze pisali ostatnio, że zespół Blues Pills wystąpi w tym roku w Polsce. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.